राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2058 30 जनवरी 2002 साय लगभग 3 बजे गीता हंसर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण एक दो बात बताई जा रहा है उसको पकड़ तो ठीक है। एक बात तो ये है कि परमात्मा सामान्य रूप से सब जगह परिपूर्ण है, सत्ता रूप से परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। इस बात को मान दो, स्वीकार कर लो। अंत में यही आना है, अंत में इसी जगह जाना है। कोई व्यक्ति नहीं है, मैं तू यह वह नहीं है, परमात्मा है, पक्की बात है। और एक बात संसार का संबंध यह है नहीं, यो इसमें वियोग ही मुख्य है, इसका अभाव ही मुख्य है, संसार मात्र का अभाव। तो ये शरीर जितने हैं, ये सबके सब शरीर 100 वर्ष पहले नहीं थे, 100 वर्ष बाद नहीं रहेंगे, पहले नहीं थे पीछे नहीं रहेंगे, और वर्तमान के समय भी हरदम बिगड़ते चले जा रहे। जितनी जितनी जिसको उम्र आई है उतनी उम्र अपनी समाप्त हो गई। असली अपने जीने का दिन थे, उन दिनों में भी ये खत्म हो गए, तो हरदम खत्म हो रहा है। ये वियोग ही मुख्य है, संसार का वियोग ही मुख्य है, और परमात्मा योग ही मुख्य है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग है, तो दुख में संयोग का वियोग है वो योग है, और समय तुम योग हो जाते हैं। योग को भी योग कहते हैं और क्षमता को भी योग कहते हैं। क्षमता प्राप्त हो गई वो योग है, नित्य योग है, और संसार का नित्य वियोग है, सदैव वियोग है, नित्य वियोग ही नित्य है। इनका योग नहीं रहेगा, वियोग ही नित्य है, और परमात्मा का योग नित्य है, वो साथ में रहेंगे, सब समय साथ में रहेंगे। परमात्मा का कभी वियोग नहीं होगा, संसार का कभी योग नहीं होगा, संसार से वियोग और परमात्मा का योग एक ही बात है। संसार से वियोग का नाम योग और परमात्मा का योग का नाम संयोग, वो नित्य योग है। कर्मयोग तो नित्य योग है, ज्ञान है भक्ति योग है, ज्ञान योग है तो नित्य योग है, भक्ति योग है नित्य योग है। कर्म पहला ज्ञान योग है, पीछे कर्मयोग है, पीछे भक्ति योग है, क्रम है। तो ये हुए 3 तरह का है। कर्म योग में दूसरों को लागू कर्म करना अपने लिए नहीं, सब कर्म दूसरों के हित के लिए, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के आराम के लिए, दूसरों के निर्वाह के लिए, दूसरों के लिए, तो कर्मों का संबंध विच्छेद हो जाएगा। ज्ञान योग वे कर्मों की प्रकृति है, प्रकृति है, वो प्रकृति में कार्य हो रहे हैं, अपने साथ संबंध नहीं है, प्रकृति के साथ संबंध है। और भक्ति योग में भगवान के साथ संबंध है, हमारे साथ में भी योग है, भगवान ही लीला है, भगवान करते हैं, हमारे से भी योग है, भक्ति योग भगवान के लिए। ज्ञान योग में, ज्ञान योग में प्रकृति के लिए, और कर्म योग में संसार के लिए, अपना देह रूप योग है, योग को भी योग कहते हैं, योग को भी योग कहते हैं। देखो आदमी यहाँ से चलता है, ऋषिकेश जाता है, तो ऋषिकेश का संबंध है वो भी योग है, और यहाँ से छोड़ना ये भी योग है, यहाँ से छोड़ना है वो योग है, और ऋषिकेश में योग है वो योग है, तो संसार का छोड़ना है इतना भी योग है, और परमात्मा में योग है वो योग है, जो छोड़ना है ये योग है, संसार को जो पकड़ना है ये गलती, ये गलती है, इसी से दुख होता है। संसार के संयोग को पकड़ोगे दुख पाले, दुख वाले बसाश्वतम, ये दुख वाले है, ये दुख ही दुख होगा, और इनमें त्याग कर दोगे तो सुख हो जाएगा, आराम आ जाएगा, सुख मिल जाएगा, सुख सुख हो जाएगा। संसार के त्याग से सुख है, परमात्मा के संबंध से सुख है, संसार के संबंध है दुख है, जहां संसार का संबंध किया तो दुख आया, जहां भगवान का संबंध किया दुख मिट गया, दुख मिट गया, आनंद हो गया, आनंद ही आनंद है, भगवान ही प्राप्ति है, उसमें सुख ही सुख है, दुख आनंद शरण नहीं है, दुख है ही नहीं, दुख है ही नहीं, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद, मौज ही मौज है, सुख ही सुख। भगवान हमारे हैं, क्यों ममई वंश भगवान वंश, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर है ये ईश्वर का अंश है, बाप बेटा है, हमारे भगवान है, पहली भगवान मालिक है ये बात है, दूसरी ये भगवान है सब, और तीसरे में भगवान ही है, और कुछ हुआ है नहीं, भगवान ही है और कुछ हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, होना संभव ही नहीं, एक भगवान है, ये तीन बात है। इन बातों का अनुभव करो, अनुभव संसार दिए से भगवान है, भगवान अनेक रूप बने, अनेक रूप रूपाय विष्णुवे परमेष्णवे, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जिसकी जैसी भावना तैसो ही फल होए, सब जग ईश्वर रूप है, ये हरदम होना चाहिए, हरदम ये भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, स्थावर जंगम जो कुछ भगवान है, जड़ चेतन से भगवान है, उद्भिज जरायुज शेदज और अंडज सब भगवान भगवान ही बने हुए हैं। एक ओम बहु श्याम प्रजा ये बता जाती है मैं ही एक बना हुआ हूँ। मनसा वसा दृश्य गृहते अनेक बिंदी अहम एव नमतुसा मन से दृष्टि से वचन से जो ग्रहण किया जाता है और इंद्रिय से जो ग्रहण किया जाता है अहम एव भगवान है नमतो मेरे स्वयं है दूसरा कोई नहीं है नमतो अन्यत वासुदेव सर्वविधि समात्मा सुदुर्लभ इसी महिमा कही गीता में वासुदेव सर्व सब भगवान है भगवान इसमें कुछ नहीं छोटे से छोटा दूर भी से देख से ऐसे जंतु कोई परमात्मा है बड़े से बड़े हाथी अधिको में कोई परमात्मा है मत पर तरम नान्यत किंचित अस्ति निरंजय किंचित मात्र भी ही भगवान शिवाय न भी है केवल परमात्मा है मैं सर्वविधम प्रोतम सूत्र घने बड़े आए जैसे सूत कही मणि हो सूत कही धागा हो सूत की माला हो मैं सिवाय सूत के कुछ नहीं है ऐसे ही संसार में परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है सब परमात्मा से पैदा होते हैं परमात्मा में ही रहते हैं परमात्मा में लीन हो जाते हैं उसे ही पैदा होते हैं जैसे मिट्टी से ही सब पैदा होते बर्तन और मिट्टी में रहते हैं और मिट्टी में लीन हो जाते हैं अस्त्र शस्त्र सब लोहे से पैदा होते हैं लोहे में रहते हैं लोहे में लीन हो जाते हैं सोने के घर है सब सोने से पैदा होते हैं सोने में ही रहते हैं अंत में सोना ही रह जाता है ऐसे सब परमात्मा ही परमात्मा है वैसा मत ही दृष्टान दिया है वही बात है हम उन्हें खेती का दृष्टान देते गेहूं की खेती बाजरे की खेती खेती होती है और सब पैदा गेहूं के दाने होते हैं बाजरे के दाने होते हैं वे दाने बीज दिए जाते हैं वे दाने ऊपर के घास की तरह दिख रहे हैं अंत में बाजी आती है अंत में शिष्टा आएगा शिष्टे बाजी आएगी जो वो बाजी है बाजी का खेत हो लोग कहे तुम्हारे खेत में बाजी अच्छी एक दाना नहीं बाजी का दाना एक भी नहीं है घास खड़ा है घास आदमी दृष्टि में घास खड़ा पर जानने करके बात नहीं तुम्हारा गेहूं की खेती वो देख गए तुम्हारे खेत में गेहूं बहुत अच्छे गेहूं अरे गेहूं का एक दाना नहीं है एक दाना भी नहीं है परंतु वो खेती सब गेहूं की है गेहूं ही थे पहले बीजे तो बीज गेहूं थे और अंत में वो में गेहूं आएंगे तो बीच में भी गेहूं ही है गेहूं ऐसे परमात्मा थे बीज पहले फिर ये सृष्टि आई और सृष्टि के अंत में परमात्मा ही रहने गए तो ये भी सब परमात्मा ही है जैसे गेहूं की खेती होती है वो गेहूं का दाना दिखता नहीं न दिखने पर भी कहते तुम्हारे गेहूं अच्छे खेती में गेहूं अच्छे और वो खा जाए तो तुम्हारी गाय हमारा गेहूं खाएगी एक गाय ने एक दाना भी नहीं खाया गेहूं का एक दाना भी नहीं खाया पर तो वो खेती खाएगी तो गेहूं खाएगी उसका नाम गेहूं है खेती कर रहा हूँ गेहूँ है, क्योंकि गेहूँ ही है वो, तो गेहूँ है लोग उसे तो खाए, उतना गेहूँ नहीं कम खाओ, जितना गेहूँ खाया गया खेती ने उतना गेहूँ की कमी पड़ी गई, तो गेहूँ ही है, इसलिए ये सब परमात्मा ही है। इस बात जान लो, समझ लो, मान लो, जो गेहूँ परमात्मा, योग परमात्मा ही पहले थे, बीज परमात्मा ही है, हम बीज पहले पिता, सब योनि सुखों थे मूर्ति संभवन थे, जितनी मूर्तियां पैदा होती है मम योनि गर्भंधाम, हम बीज पैदा पिता, बीज पैदा पिता मैं हूँ, तो भगवान ही बीज है, भगवान से पैदा हुए है, सब गेहूँ है, सब क्यों है परमात्मा ही है, परमात्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही परमात्मा, क्योंकि महाजी परमात्मा ही थे, परमात्मा ही अनेक हो गए, अंत में सब लीन हो गए, परमात्मा ही रहेंगे, सब लीन हो जाएंगे, सब लीन होकर परमात्मा ही रहेंगे, तो परमात्मा ही है सभी, कैसे रूप से परमात्मा ही है, कहीं तो परमात्मा देखते नहीं है, क्यों तो मैं अनजान आदमी हूँ, घास ही दिखता है, घास गेहूँ खेती भी घास, बाजरी खेती भी घास है, ज्वार की खेती भी घास है, सब घास दिखता है, पर घास नहीं, जानकार आदमी कहते तुम्हारे खेत में बाजरी अच्छी, तुम्हारे खेत में गेहूँ अच्छे, जानकार कहते हैं गेहूँ का एक दाना नहीं है, बाजरे का एक दाना भी नहीं है, पर कहते खेती अच्छी, तुम्हारी खेती बढ़िया है, खेत में बाजरी बहुत अच्छी, सब कहते हैं जानकार, अजान को घास दे गए, बाजरे का दाना नहीं है, एक दाने मत हो है वही है, ऐसे ये परमात्मा है, परमात्मा परमात्मा स्वरूप नहीं था, दिव्य परमात्मा ही है, परमात्मा ही पहले थे और अंत परमात्मा ही रहेंगे, तो परमात्मा ही है, बीच में भी है, आधा बनते से नास्ती वर्तमान भी तत्व था, आदि अंत में जो नहीं होता वो वर्तमान में नहीं होता, अगर आदि अंत में होता है वही वर्तमान में होता है, वो घास जो बीच में दिखता है बाजरा, सब बाजरा है, सब बाजरा है, गेहूं अखिल सब गेहूं है, सब गेहूं, ऐसे सब परमात्मा है, सब परमात्मा, वासुदेव सर्वति सब महात्मा दुर्लभ है, जो सबको वासुदेव मानने वाला वो महात्मा दुर्लभ है, तो आप लोग ऐसे बढ़िया है, सबको देव परमात्मा है, क्यों पहले परमात्मा थे अंदर परमात्मा ही रहेंगे, तो बीच में परमात्मा ही है, गेहूं की खेती में पहले गेहूं के दाने थे, फिर अंत में गेहूं आएंगे, फूला सिंह जी थे संत, वो बड़े भजन करते अपना, पड़े हुए नहीं थे, भजन को लेखा करते, लेखा लेखा करते, गायों से जाते गायों कह देते देखो माता ये सब आपका ही है, ये खेत खड़े हैं, बाजरे का हो चाहे गेहूं का वो खेत है, इसमें मनुष्यों का हिस्सा भी है, ये तुम्हारा भी हिस्सा है, मनुष्य जब हिस्सा ले लेंगे तो तुम्हारे को मिलेगा, फिर तुम्हारे को मिलेगा, ये तुम्हारा ही है, अभी नहीं खाना, अभी अभी नहीं, अभी मनुष्य का हिस्सा मिला हुआ है, अभी नहीं खाना, तुम्हारा ही है, तुम्हारे को मिलेगा, मैंने अभी मनुष्य हिस्सा इसमें है, तो मनुष्य अपना हिस्सा ले लेंगे, फिर भारत तुम्हारा ही हिस्सा, बैठ बैठ जाते खेत मिल जाते, वो बैठा भजन करते अपना, का छोड़े दूसरे गांव वाले भी अपने घर में गाय रख देते खेलते बड़े खेत में जाते गौ माता है तुम्हारा नहीं है भाई मेरे भी अभी नहीं अभी मनुष्यों का हिस्सा मिला हुआ है अभी हिस्सा है वे अपना हिस्सा ले ले गए फिर तुम्हारा ही मिलेगा तुम्हारा ही मिलेगा तुम्हें ही मिलेगा ये क्यों गेहूं देने के बाद में बाजरा हो सके गेहूं कोई खेती हो अपना हिस्सा लेने के बाद में गाय घुस रहे गाय और दूसरे से सब पर बात भाई है सबसे दुर्लभ बता रहा है वासुदेव सरोवती से बात में सुदुर्लभ है अपनी अपनी इसी की बात है सरल बात है बात में भगवान है भगवान है मस्त हो जाओ अपने देख करके वहां पर हुआ क्या क्या रूप धारण किया अपने कैसे रूप धारण किए कहीं से बढ़ गई कहीं कुछ बढ़ गया कहीं कुछ या कुछ बढ़ गया कहीं कुछ बढ़ गया आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही इससे बड़े आप ही कुछ बढ़े आप ही कोई महात्मा कोई सच्चे कोई दुरात्मा कोई पापी कोई पुण्यात्मा ठाकुर जी बने हुए अनेक रूप से अनेक रूप से हमारे प्रभु है समझो ईश्वर रूप है मतलब उन्होंने कोई समझो ईश्वर रूप है मतलब उन्होंने कोई मतलब उन्होंने दिखता है ठाकुर जी हम भी जो पदा पिता भी पदा गण पिता है परमात्मा हम जो निर्भात में तस्पन गर्व न दाम में हूं समूह स्वरूप होता ना ये बात है संसार के संयोगों में दुख ही दुख है संसार के साथ में दुख है संसार के साथ में दुख है यह बात पता नहीं सबको संसार के साथ मिलने से दुख ही दुख है इसलिए भगवान ने संसार को दुखा देगा दुखा देगा शाश्वत दिद्या संयोग वियोगम संयोग दुखा दे माश्वतम कारण की प्रत्येक संयोग का वियोग होता ही है संसार में संयोग का वियोग हुआ अभी आपके घर का वियोग होगा संयोग है संयोग का संयोग है संयोग का संयोग है ये सब वियोग हो जाए सब का वियोग होगा ही नियम है क्यों कोई रुपया साथ में रख लेगा घर को साथ में रख लेगा कुटुंब को साथ में रख लेगा है किसी की ताकत नहीं रहेगा सब का वियोग होगा ये अपना नहीं है और भगवान अपने बने भगवान अपने भगवान ज्ञान से भगवान ज्ञान से भगवान अपने भगवान हमारे है हमारे बाल कहता है मेरी माँ है भाई जो ये भगवान हमारे भगवान हमारी माँ है तो वे माता पिता तो वे भगवान हमारे भगवान हमारे ऐसे समझो कारण के प्रत्येक संयोग का वियोग होता ही है चिंता मिले सब योग होगा और मिलता है वियोग होता है वो अपनी चीज नहीं होती संयोग पहले से मिला हुआ है मिला या रहेगा वो हमारा होता है सब वियोग होता है और वियोग से दुख होता है ये सबका अनुभव है कोई मरे तो दुख होता है नहीं कोई भी होगा तो दुख होता है तो दुख है ये अगर हम संयोग की इच्छा छोड़ दें दुख बढ़ जाए संयोग की इच्छा छोड़ दें तो दुख बढ़ जाएगा संयोग की इच्छा छोड़ दें तो दुख बढ़ जाएगा रहे तो बहुत अच्छी बात, जावे तो बहुत अच्छी बात, रुपया आवे तो अच्छी बात, चला जाए तो अच्छी बात। क्या तो साथ में रहने वाला है नहीं, घर भी साथ रहने वाला है नहीं, कुटुंब भी साथ रहने वाला है नहीं, तो वियोग होगा, तो वियोग हो जाए तो बड़ा अच्छा है। संयोग इच्छा वो दुखों का कारण है। संयोग इच्छा क्यों होती है कि हम संयोग से सुख भोगते, संयोग से सुख भोगते, वो सुख भोग है उसको दुख भोगना पड़ेगा, ये नियम है, सुख नहीं भोग दुख नहीं भोग। संयोग जन सुख भोगते तो दुख भोगना पड़ेगा भाई यार। संयोग जन सुख भोगने से तो अंतःकरण में उसके संस्कार पड़ जाते हैं, जिसको वासना कहते हैं। फिर जब भाई भोग सामने आते हैं तब वह वासना जागृत हो जाती है, संयोग की रुचि पैदा हो जाती है, संयोग की रुचि को इच्छा पैदा हो जाती है। ये इच्छा से भगवान नया भोग होता है, और संयोग से जितना भी सुख है सब आदि अंत वाले हैं, यही संसुदा होगा। तो कोई यो नहीं होते, संबंध जन्य सुख है वो दुखों के घर है, ये ही संसा होगा, दुख होने होते आद्यंत बंध कौन थे या न थे सुरम थे बुदा। क्यों कारण दुख होते, अर्थात इनमें दुख ही दुख पैदा होते हैं, इसलिए विवेकी मनुष्य इसमें निर्माण नहीं करता, दुख नहीं बसा सकता, दुख है। जैसे भोजनालय होता है, पुस्तकालय होता है, वस्त्रालय होता है, दुख है। कारण की संयोग जन्य सुख होगा वियोग होगा ही, संयोग जन्य वियोग जरूर होता होगा ही। कारण की संयोग जन्य सुख होगा वियोग होगा ही। अगर जन्म मरण मरने इच्छा करेंगे तो वह दुख ही दुख देगा। संपूर्ण प्राकृत पदार्थ और क्रियाओं का विचार ही हम लोग स्वरूप से वियोग हो रहा है, प्राकृत पदार्थों का और क्रिया का वियोग हो रहा है, निरंतर वियोग हो रहा है, एकदम वियोग हो रहा है। यह वियोग करना नहीं चाहता, करना नहीं पड़ता, परंतु सत्य स्वाभाविक सहज ही वियोग होता है। संयोग हम वियोग करना चाहते नहीं, पर वियोग होता ही है, वियोग होगा ही, नियम है। संयोग का भी वियोग होगा, पदार्थों का वियोग होगा, घर का भी वियोग होगा, कुटुंब का भी वियोग होगा, वियोग जरूर होगा। इस वियोग को हम स्वीकार कर रहे हैं, अर्थात संयोग काल में ही वियोग का अनुभव करें तो संयोग इच्छा मिट जाएगी, संयोग इच्छा मिटते ही योग की प्रतिप्राप्ति हो जाएगी। ऐसा संयोग जोड़ते ही परमात्मा का संयोग हो जाएगा। दो है वियोग, संसार का सुख चाहते हैं परमात्मा का सुख नहीं मिलता, परमात्मा का सुख चाहते हैं संसार का नहीं। ऐसा वियोग करना करना नहीं पड़ेगा, ये तो होगा ही वियोग। संयोग इच्छा मिटते ही योग की प्राप्ति सिद्ध हो जाएगी। संसार का सर्वथा वियोग कर दे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। संसार का सुख है ये बात अलग है, परमात्मा की प्राप्ति में खुद तो रहेगा नहीं और प्राप्ति बाधा हो जाएगी, और प्राप्ति के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। कारण की वास्तव में योग स्वतः स्वाभाविक है। शरीर का बला जागरण स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा और समाधि जन्य अवस्थाओं में तथा सर्ग प्रलय महासर्ग अवस्था में भी योग झोंकते हुए परमात्मा के साथ संबंध है। संपूर्ण देश काल क्रिया वस्तु व्यक्ति अवस्था परिस्थिति घटना आदि में झोंका त्यों रहने से नित्य योग कहते हैं। सब समय में परमात्मा के साथ संबंध हमारा जागृत में स्वप्न में सुषुप्ति में सब में जिसका निरंतर वियोग हो रहा है उसे संयोग के साथ छोड़ दो तो योग की प्राप्ति हो जाएगी। अथवा एक है रूप से परमात्मा में सिद्ध हो जाए तो योग की प्राप्ति हो जाएगी। संसार का सदैव वियोग हो जाएगा। दोनों में से किसी एक को करने से दोनों हो जाएंगे। संसार का वियोग और परमात्मा है एक मार्मिक बात है कि अलग उसी से होता है जो पहले से अलग है। अलग वही होता है जो पहले से अलग है। मिलता वही है जो पहले से मिला हुआ है। पहले से मिला वही मिलेगा। अलग वही होता पहले से अलग है। अलग हो रहा है। प्राप्ति उसी की करनी है जो पहले से ही प्राप्त है। हमें संसार से अलग होना है तो संसार से सदा ही अलग अलग है। और परमात्मा से प्राप्त करना है तो परमात्मा से वो दही से प्राप्त। तात्पर्य यह है कि संसार का वियोग और परमात्मा का नित्य योग साध्य नहीं है। फिर तो ये दोनों स्वाभाविक है। अवश्यता केवल माने हुए संयोग की रुचि मिटाने की। संयोग की रुचि मिटा दो। चाहे माने हुए संयोग की रुचि मिटा दो और चाहे परमात्मा के साथ अपने संयोग को पहचान लो। जो पहले जो भी हो पीछे दोनों हो जाएगा। मनुष्य शरीर का काम यही है। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए। भोगों का भोग तो और में ही होता है। परमात्मा की प्राप्ति मनुष्य शरीर में ही होती है। ये भी मौका है। मनुष्य शरीर का मौका है। मनुष्य शरीर पाप ने इस वास्ते दिया है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। कृपा करिए। कभी कर करुणा न दे देने हेतु सही। ये मौका केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए। सच्चे हृदय से लग जाओ भाई। श्यावर राम चंद्र की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की।